Cóż za finezja? Co za kontrapunkt? Co za skrajność? Ta płyta naprawdę zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie. W studiu Trójki Michał Ziołoszew w Freeform Festiwalu. Muszę ci, mój drogi, powiedzieć, że... Nie tylko na tobie. Że na koncert Hopkinsa wybierają się starzy drwale. Tak 55... Ludzie, którzy absolutnie pokochali tego. Bardzo dobrze. Myślę, że to też ciężka praca Grześka Hoffmana, który w swojej audycji prezentuje Johna Hopkinsa obok Briana Eno i paru innych takich elektronicznych tuzów naprawdę dla tych, że drwali 50-letnich. Cieszy mnie to, wiesz, bo się okazuje, że może kiedyś jeszcze dożyję takiej sytuacji. Miałem takie obserwacje, jak w Stanach byłem kiedyś, że staję sobie w sklepie, a przede mną pani pod 60. Ja patrzę, bo byliśmy w sklepie muzycznym, ja patrzę, ona w koszyku ma LTJ Buchema. No widzisz. No, może odkryła, że to też elektronika. Może po prostu odkryła, że jej się podoba i już. No, wcale bym się nie zdziwił, że obok miała płyty Go, czy jakieś inne cloud rockowe zespoły Klausa Schulze wczesnego, czy Zeit na przykład, Tangerine Dream. Takie. Nie, był tylko drum and bass. Simian Mobile Disco to jest kolejny zespół. To jest właśnie taki artysta, który łączy pokolenia. Naprawdę. Z jednej strony potrafi nagrać świetną, taneczną płytę, ale mega elektroniczną. Ja nawet się śmieję, ale te niektóre nagrania Simianów to takie historie dadaistyczne, trochę momentami nawet trącające o zespół Yellow, a z drugiej strony grający totalną elektronikę, jeśli chodzi o live, koncerty live'owe bez wokalistów, po prostu są naprawdę wielką elektroniką i dokładnie taki występ będzie u nas. Wspominałem o tych ekskluzywności, o tych premierach, to jest coś, co zawsze cieszy i co jest fajnego na takich festiwalach, gdzie właśnie pojawiają się takie pojedyncze perełki i podobną sytuację będziemy mieli z Simian Mobile Disco, którzy właśnie wydają płytę World i ta płyta będzie miała, będzie powiązana z kilkoma występami takimi ekskluzywnymi w tym roku na wybranych festiwalach. To wszystko połączone wizualnie, prawda? Tak, i my będziemy jednym z takich festiwali. Jesteśmy jedynym takim festiwalem w Polsce, jesteśmy jedynym takim występem w Polsce i jednym dosłownie z kilku na świecie, gdzie oni zaprezentują ten album. I powiem szczerze, że wydaje mi się, że cały czas jeszcze nie przysłali ridera technicznego, co znaczy, że oni jeszcze nie do końca dopracowali, jak ten występ jest, i to jest właśnie najfajniejsze. To jest to, co odkrywamy na przykład teraz właśnie w sezonie wiosennym, że bardzo wielu artystów, którzy się szykują na swój sezon letni, kiedy grają koncerty, to właśnie teraz do ostatniej chwili przygotowują, zmieniają i tak dalej, i tak dalej. I to oznacza, że to są właśnie premiery i to jest naprawdę świetne. A myślisz, że na przykład może być też tak, że wiadomo, że w komputerach, w elektronice w ogóle trwa nieustanny wyścig zbrojeń i na przykład ci artyści czekają na jakiś konkretny ekran, który się ma dopiero pojawić? Wiesz co, jest tak. Zdarza się tak, że szukają nowinek i ich light designerzy, czy ludzie odpowiedzialni za stronę wizualną show, bo to nie zawsze są oświetleniowcy, to jest różnie. Czasami to jest właśnie facet, który robi wizuale, a czasami to jest light designer. Pracują nad tym, ale oni też muszą uważać, czy to jest możliwe. Bo, no właśnie, no bo w szczególności kiedy jeżdżą na takie powiedzmy rynki, gdzie to troszeczkę później przyjeżdża, co innego Wielka Brytania, nie wiem, Stany Zjednoczone czy Anglia, znaczy Anglia czy na przykład Niemcy, a co innego w Polsce. Ja pamiętam, że wiele lat temu robiąc koncerty Daft Punk mieliśmy taką sytuację, gdzie zanim potwierdzono występ, wysłano nam rider i zapytano się, czy jesteście w stanie go spełnić w 100%, bo ten show jest oparty tylko i wyłącznie na tych urządzeniach i nie ma żadnych zamienników, po prostu programy komputerowe nie obsłużą innych urządzeń. I to czasami tak jest. I kończy się to niestety tym, mówię niestety, bo jest to czasami z tym duże zamieszanie, że artyści, jeśli bardzo wymagają jakichś urządzeń, to po prostu je przywożą. Mówię niestety, bo zazwyczaj się to wiąże z różnego rodzaju kosztami, ale też z przebudową scen, z ich przygotowaniem i tak dalej, i tak dalej. Ale dzięki temu efekt jest niesamowity. To w zeszłym roku mieliśmy chyba tego najlepszy przykład w postaci występu Woodkida, który ma tak przygotowany spektakl, tak dopracowany w szczegółach, włącznie z tym, że na każdy występ robią napisy końcowe, które wymieniają. Wpisują promotorów, organizatorów, osoby z ekip technicznych, też tych lokalnych na miejscu, które im pomagały, i oni im dziękują. Tak więc to jakby świadczy o tym, jak dobrze niektórzy artyści się potrafią przygotować, jak dużą dbałość mają o wykonanie, o to, jak ma być to zrealizowane. No i też ja pamiętam taką anegdotę z zeszłego roku, że Light, właściwie facet od wizuali właśnie z ekipy technicznej Woodkida, nie zaakceptował nam ekranu. I on poprosił o ekran, który będzie miał większy współczynnik odbicia światła białego, i trzeba było ten ekran z Niemiec ściągnąć, bo wówczas jakby nie było w Polsce. Nie wiem, czy teraz już jest, czy on został wtedy jednorazowo wypożyczony, czy ktoś go już kupił, ale czasami tak się zdarza, więc... Diabeł tkwi w szczegółach, mój drogi. No, właściwie można by dyskutować, czy ktoś zobaczy ten współczynnik, czy nie, tak, tą jasność, ale z drugiej strony to pokazuje też, jak wielu wykonawców bardzo dba o to. I tak jak wspominaliśmy przed chwilą o Hopkinsie, który gdzieś tam bierze udział w tym wyścigu zbrojeń na widowisko, ale przy takiej muzyce totalnej to jest też bardzo istotne, bo tak jak w utworze gra cisza obok dźwięku, tak samo jest ciemność i obraz albo światło, i dokładnie to samo dzieje się podczas takich występów, gdzie właściwie po drugiej stronie jest tylko jedna osoba. I tak naprawdę, czy dwóch wykonawców, i tak naprawdę tutaj trzeba to obronić i musi być naprawdę świetny show. Ja się spodziewam, że taki show będzie też Simiana. We'll be right back. Union Mobile Disco. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. A w nim najbardziej potrzebne, właściwie wszystkie, dużo powiedzieliśmy, informacje dotyczące festiwalu Freeform. Na naszym Facebooku napisaliśmy, że będą bilety. No i myśleliśmy, jak to, czy oddać tak po prostu, ale nie, jakiś konkurs zrobimy. Konkurs będzie bardzo prosty, możemy go już ogłosić. Dawaj. Współpracujemy z Trójką od kilku lat. Trójka patronuje Freeformowi od kilku lat. No właśnie, od ilu? michal.margancki@polskieradio.pl. Proszę wysłać gołębiem pocztowym list. Mamy dwa karnety. Tak jest. Na 10. edycję Freeform Festival, która już za miesiąc, 9-10 maja w Warszawie, w Soho Factory. A na niej artyści, których prezentujemy, to od paru chwil, czyli Hopkins, Simian Mobile Disco, LaRue, Clarkson, SME, Flight Facilities Trust. Także czołówka polskich artystów, czyli chociażby Xanax, Dumplings. No i myślę, ten artysta polski, a właściwie zagraniczny, o którym chyba już mieliśmy okazję w Trójce opowiadać, ale myślę, że któremu na pewno warto trochę czasu poświęcić, czyli duet Skalpel. Duet Skalpel, który wreszcie, bo naprawdę dużo osób czekało na tę nową płytę, wreszcie w tym roku wydaje nową płytę. No ale parę ważnych informacji związanych z tym, co przed płytą i z tym, co w trakcie Freeform Festiwalu. Mianowicie przed samym albumem zostanie opublikowana epka, maxi single zatytułowany Simple. Na tej płycie, na płycie CD wiem na pewno, winyl tydzień później się pojawi, 4 albo 3 utwory w tym tytułowy Simple. Wydaje mi się, że nawet 5. 5 nawet? Tak. W każdym razie tylko Simple znajdzie się na albumie. Te 4 dodatkowe. Także podobnie dodatkowe. Jak przy okazji debiutu Skalpela, tak. Epka będzie zawierała tylko jeden track, który znajdzie się na albumie, a pozostałe tylko i wyłącznie na tej epce. No i co dla nas jest bardzo miłego, to premiera tej epki będzie miała miejsce na Freeformie 10 maja. Od 10 maja właściwie będzie można kupić. Zobaczymy, czy uda się też, że będzie dostępna w formie CD na festiwalu. Pracuję nad tym wytwórnia. Pracuj, bo... I management. Trzymamy kciuki za to. Na pewno będzie można już wtedy downloadować tą epkę. Już jest preorder na stronie, na profilu i na stronie www Skalpela, na którym można się zapisać, żeby stać się pierwszym posiadaczem tejż produkcji tak długo oczekiwanej Skalpela. Ja mogę powiedzieć, że ten występ Skalpela tak nam się bardzo fajnie układa z różnego rodzaju wydarzeniami związanymi z tegoroczną edycją. Po pierwsze, to czekaliśmy naprawdę wiele lat, żeby był Skalpel na Freeformie i nie było takiej za bardzo możliwości, albo jakoś tam się nie układały plany. Ale za to mieliśmy premierę Igor Boxa, który u nas premierowo pojawił się ze swoim projektem solowym Igor Box Breslau. Natomiast okazuje się, że ta 10. edycja Freeformu też zbiega się z 10. rocznicą premiery debiutanckiego albumu Skalpela, po prostu Skalpel. Tak więc na 10. edycję Freeformu, 10-lecie Skalpela, no iż tenże wspomniany Skalpel u nas po raz pierwszy pojawi się w Polsce, prezentując przede wszystkim premierowe nagrania, nie tylko z epki Simple, ale w ogóle z zapowiadanego albumu, który, jak sądzę, zobaczy światło dzienne latem tego roku i będziemy szczęśliwymi posiadaczami 3. albumu Skalpela. No i to, co najważniejsze chyba dla nas, to, że na Freeformie będziemy mieli premierowego wykonania tych nagrań. Skalpel obiecał, że zaprezentuje te nagrania, ale też zrobi bardzo duży ukłon w kierunku starych fanów Skalpela, wszystkich tych, którzy się wychowali na tych dwóch pierwszych płytach tegoż zespołu. Duża część występu to będą też te nagrania, tak więc wszyscy ci, którzy mieli okazję na przykład oglądać zeszłoroczne występy Skalpela, muszą być przygotowani, że właściwie nie usłyszą nic z tamtych koncertów. Nie będzie w ogóle muzyki poważnej, muzyki klasycznej, nie będzie odniesień do tych projektów, z których Skalpel uczestniczył w ostatnim czasie. Są przygotowywane nowe wizuale. No i tak jak mówię, skończyła się komponować duża część tego nowego materiału, ale Igor z Marcinem obiecali też, że zaprezentują też stare nagrania. Simple, czyli utwór zapowiadający kolejną epkę zespołu Skalpel. Utwór, który z pewnością pojawi się na Freeform Festiwalu. Na początku pomyślałem sobie, że... Utwór, który mogę wspomnieć, że miał premierę swoją w Trójce. I to jeszcze, żeby było śmieszniej w tonacji piątkowej. No właśnie. Jak ty tak zawsze dobrze mi zrobisz, dziękuję ci bardzo. W każdym razie na początku myślałem, że przekombinowałeś z tym pytaniem o to, ile Program Trzeci patronuje festiwalowi. A to jest bardzo proste. No właśnie, od 3 lat. Trójka patronuje 3 lat Freeform Festival. Miejmy nadzieję, że... Że przynajmniej jeszcze ze 3 lata. Albo 33. Pan Michał Stebnicki jako pierwszy poprawnie odpowiedział oraz... Pan Michał Wojdyło, to jakiś spisek, tak, proszę Państwa. Spisek Michał. Dwóch studio i dwóch wygrało. Tak jest. No i na zakończenie wątku festiwalowego przygotowałem dzisiaj coś, co było kiedyś wydane tylko i wyłącznie na kasecie magnetofonowej. I to jest set Igora i Marcina. Set, po którym dosyć mocno zaprzyjaźnili się z założycielami wytwórni Ninja Tune. Ten set został opublikowany w BBC w audycji Solid Steel i no myślę, że taka przyjemna podróż w czasie będzie. To wirtualne cięcie jest bardzo interesujące z wielu powodów. Ten mixtape pokazuje również, skąd Skalpel pochodzi. Znaczy, usłyszą tam Państwo sporo takich i trip-hopowych fragmentów, jest i Massive Attack. No, dużo takich fajnych, charakterystycznych smaczków. Czyli muzyka, która fascynowała ich zanim zabrali się za polski jazz. Michale, bardzo ci dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję, jak sądzę, zobaczymy się za miesiąc. Widzimy się za miesiąc, o festiwalu z pewnością jeszcze będziemy informować na naszej antenie. A już teraz, w Programie Trzecim, Virtual Cuts i Skalpel z roku 2000, to będzie strona A tego mixtape'u. Are you English? No, I'm not. I'm Welsh. And you? Where are you from? I come from Poland. Are you here on a visit? Yes. Are you a research worker? Yes, I am. What's your subject? I'm an electronics engineer. I'm interested in computers. To get started, turn the computer on. Now type in the word load and press the Enter key. The computer responds with an instruction to press the play button. That was hot. Now dig this. I live by the ocean, and you session is about to begin. Thank you.

demons in my nightmare. I can hear footsteps, but when I turn around, nobody's there. Spooky voices penetrating my ear with the smell of decay. In the cold night air, I feel the fear so cold. But when I turn around, nobody's there. Spooky voices penetrating my ear with the smell of decay. In the cold night air, I feel the fear so cold. Przyznają Państwo, że to kawał dobrej roboty z roku 2000. Set DJ-ski duetu Scalpel, Virtual Cuts. Ten set został wydany właśnie w 2000 na taśmie magnetofonowej w podziemiu. Usłyszeliśmy przed chwilą stronę A tej muzycznej opowieści. Może kiedyś przyjdzie czas na to, żeby zaprezentować i drugą stronę. Swoją drogą, ta muzyczna opowieść no, pokazuje, jaką drogę przeszedł duet Scalpel. Jeszcze nie było tutaj, jak Państwo słyszeli, z dużego zainteresowania polską muzyką jazzową, a przede wszystkim muzyką anglosaską, często trip-hopem i hip-hopem. Z takich gatunków wyrośli Igor i Marcin. Ciekaw jestem, czy gdzieś jeszcze można właśnie z taką muzyką panów zobaczyć w jakiejś przestrzeni publicznej. Pewnie będzie można zadać to pytanie na Freeform Festiwalu. Za 7 minut wybije druga. Do tego czasu to Terry, no bo państwo piszą w sprawie płyty It's Album Time. Dużo osób pod wielkim wrażeniem tego wydawnictwa, tak więc ile się zmieści, tyle się zmieści. nie, drodzy państwo, to nie The Greg Fault Group. To też nie francuski Cortex, a najnowszy Todd Sterry z płyty It's Album Time. Naprawdę jestem zachwycony tym wydawnictwem. Pewnie jeszcze wrócimy. Pewnie jeszcze wrócimy, bo smaczków jest tutaj naprawdę, naprawdę wiele. Za chwileczkę, bo państwo pytają.